نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، تناولنا أن المنهج السلفي يا فضيلة الشيخ بزمول حفظه الله. نعم، طبعا wale ambao walihudhuria katika juma lililopita kulisimamia katika ukurasa nambari 52 na afwan 53 kauli ya mwisho nimekumbuka mimi tuloisoma ni hii hapa. أمريكا فضيلة الشيخ بزمول حفظه الله، قلت قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله أم السماء قام بهذار جكوة هذار جوندي جوندي usije ukasema mambo ambayo huna imam kumtegemea. Laysa laka imam, imam laysa laka fiha imam. Ikawa mtu azungumza mambo ya dini lakini hana mashiko, kwamba kauli hii au msimamo huu kwamba umetegemewa na kauli ya imam fulani fulani fulani fulani. Kwa siku zote unapozungumza katika masala ya dini lazima uwe na dalili al-burhan, kama Allah anasema hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni dalili zenu ikiwa nyinyi msia kweli. Kwa hiyo dalili ni moja katika jambo ambalo Muislamu linamweka katika mtazamo kwamba yeye ni kweli, kwa sababu amezungumza kitu na kujiegemezea katika kauli ya Sheikh fulani au kauli ya Imam fulani. Kama wanavyosema wanazuoni kwamba nahnu abna'u dalil, namilu haithumala dalil, sisi ni watu ambao wa dalili, kila kitu dalili, kila kitu dalili. Na siku zote sisi pale ambapo dalili inapoelekea ndiko na sisi tunaelekea huko. Jambo ambalo halina dalili basi hatuwezi kulipata. Kwa leo tunaondokea kama alivyoandika Sheikh Bazamol katika sentence, yani jumla inayofuatia hapo chini, anasema wa hajru al-ahadithi wal-athar al-salafiyya واعتماد مجرد اللغة والعقل في فهم القرآن والحديث طريق ركبها في هذا القرن أهل الاستشراق. نعم، شيخ بازمول أنا سمع قوامبا وكيونا واتو ومياكا حديث ومياكا الآثار na ikawao ufahamu wao wa Qur'an na hadithi bimujarrad al-lugha بمجرد العقل وكتميه أكيلي فكياكي وكتميه لغة فكياكي أنا سمع هاو نموين دوغولي أمباو ونوفيتا katika karne hizi tunazo au ulianza katika karne za hawa watu wanaitwa al-mustashriqun wa hadru al-ahadith kuzihama hadithi wa al-athar al-salafiyya na athar al-salafiyya kwa maana yendo za masahaba kuziacha hadithi hadithi yani kawa mtu amegura Kiswahili cha Mombasa amezigura hadithi katikake na akagura nyerezo za masahaba al-athar as-salafiyya za wema waliopita wa hadru al-ahadith na kuzikambali kuzihama hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi ikawa mtu hataki kuzitumia wal-athar as-salafiyya na kuhama na kuziacha athari za salafia wa ihtimad na kutegemea mujarradu lughati wala aqli ikawa kutegemea huko neno mujarradu linamaanisha ni kitu kilichokuwa pekee alone wanasema alone mujarrad yani alone yani kutegemea pekee yake lugha na akili fi fahmi al-Qur'an wal hadith katika ufahamu wa Qur'an na hadithi wa i'timad la kutegemea mujarrad al-lughah wal aql ikawa lugha na akili ndio mtu anaitegemea peke yake mujarrad katika ufahamu fi fahmi al-Qur'an wal hadith anasema Sheikh Bazamol tariqu ili jia rakabahu waliopita rakabahu yani salakahu njia hii wameipita fi hadha alqarn katika karne hii ahlu istishraq ahlu alistishraq ni watu hawa wanaitwa alistishraq man hum ni nani hawa alistishraq hawa ni watu ambao kwa kifupi wanaitwa mustashriqun. Mustashriqun ni maarufu, wanafahamika tarehe zao, wameanza lini na athari zao. Au katika lugha ya Kiingereza wanaitwa orientalists. Orientalism ni watu ambao historia yake ni refu, kwa sababu kumeanza suala la orientalism الاستشراق katika karne za 18 na 7 na 19 na watu ambao walikuwa wanaitwa kwa Kiingereza ma intellectual wa nchi za magharibi western hawa kwa makusudi kabisa wakaanza kufanya research wakaanza kustudy mambo yafuatayo: uchumi, utamaduni, historia na dini katika nchi za mashariki. Tukisema nchi za mashariki tukusudia ni hizi ambazo itakuwa Saudi Arabia, Syria ambao zamani kitu Sham, Algeria na nyinginezo na nyinginezo zote za Iraq wa kwa hiyo wakajifanya juhudi kubwa kabisa katika kufahamu ile utamaduni wa nchi hizi, dini yao, lugha yao, athakafa, namna gani ile kacha, kwamba watu hawa wako vipi. Wakastani vyema kabisa, lakini lengo lao lilikuwa si zuri. Lengo ilikuwa ni kutaka kuudhofisha Uislamu. Kwa hiyo wakarudi katika nchi zao na baadaye kilichojiri wakafanya kila juhudi kuhamisha baadhi ya mambo ambayo yalikuwa tusema ni tamaduni, tamaduni ambazo zinaonekana katika nchi za mashariki ndio kata shirq al-istishraq yani wamepora wakazihamishia mpaka katika baadhi ya nchi za Ulaya. Ukienda katika baadhi ya nchi za Ulaya utakuta kuna ile arts ya nyumba zile ambazo zina athari kama nyumba za Kiislamu, na chimbuko lake hasa lilikuwa katika mji wa Andalus. Pengo basi ikawa Waislamu waanza kusoma sasa katika nchi zile, na wanapokwenda kusoma wanasomeshwa masomo ya Kiislamu, Islamic studies, wanasoma culture ya Kiislamu, wanasoma lugha ya Kiarabu, wanasoma uchumi wa Kiislamu, history ya Kiislamu. Waliporudi watu hawa katika nchi zao, nchi za Kiislamu, wamerudi na kitu kimoja ambacho ndio hichi kinaleta athari mpaka leo hii. Wamekwenda, wamerudi wakawa na ile hali ya kwamba si uzungu. Kwa mtu kasoma dini lakini bado amebebeshwa koti la uzungu, koti la utamaduni wa kiwete. Dara sana masala ya Islamic studies, historia, mambo ya geography na mambo ya literature. Basi kwa hiyo ikawa Uislamu ile hali yake ya kawaida ambayo ndio walikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa nayo masahaba, ikaanza kuondoka kidogo kidogo kwa watu kuchukua mila na desturi na za watu wa magharibi kutaka vyuo ambao wameviandaa wao. Kwa wasihashi kamaona mtu amesoma na pengine ana PhD mambo ya dini, kasoma mtu doktor lakini hana athari ya Uislamu, mambo yake yote ni ya western ya kimagharibi. Hii ni kwa sababu ya orientalism al-istishraq. Kunaweza kumuona mtu shekhe mkubwa kabisa anategemewa mtoaji kutoa fatawa na hivi na hivi na hivi, lakini kanyo mkatai. Na ukiuliza kwani kuna tofauti gani bwana, ile sifazi tu atakuwa hakuna ile vazi tu haina tatizo. Unamwona mtu kasoma elimu ya dini, na hii ndio imekuja athari mpaka za sasa. Watu wanakwenda kusoma Saudia, walillahi alhamdu, ikawa enzi imeshatoka katika mambo yale fitna hii. Lakini mtu anapokwenda pale mpaka anarudi bado ana fikra zile zile za kimagharibi, ustaarabu wa kimagharibi. Kwa amemaliza jamia ya Kiislamu, Islamic University, na pengine ana digrii ya masala hadithi, masala tauhidi, tafsiri na lugha na mengineyo. Basi unamkuta mtu kaulamba hivi bwana, vipi huyu kenda kukaa mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka sita, lakini bado tukaulamba pendeshe vipi? Hii kwa sababu ya matunda ya orientalism. Ikawa utamaduni wa kimagharibi umeingia ndani ya Uislamu na ndani ya mambo ya kielimu, na kwa hali hiyo watu wakazoeshwa kwamba hakuna ubaya kwani kinanda tu basi hii kishavaa kanzu yake na kofia apigwa kinanda Allah basi hata yote hii ni orientalism. Yaani imewafanya ku brainwash Waislamu wakawa wanahisi mambo kwamba hakuna ubaya, hakuna ubaya. Angalia msomi fulani, muangalie doktori fulani katika TV, anavaa tai, kwani kuna ubaya gani? Hii ndio inaitwa al-istishraq. Na maelezo yake ni marefu kabisa ukisoma katika masuala haya ya orientalist. Wanasema ya kwamba kwa hakika suala la kuacha hadithi na mwenendo wa masahaba na pakategemewa lugha pekee na akili pekee katika ufahamu wa Qur'ani na hadithi ni njia ambayo walioipita hawa watu wa zamani hizi, hawa wanaitwa al-mustashriqun. Wanasema shekhe, tariqun rakabahu fi hadha al-qarni أهل الاستشراق فإن أحوجهم حقيقة أحوجهم كما نحوجها يعني هلي حجزاه البحث إلى خبر نقلوه من كتب الجاهل أو من كتاب الأغاني أو من العقل الفريد. أنا سيما الشيخ فزموني أكوان با لنقلاه فإن أحوجه حجزاء إلي كوى لكفكورة البحث كفاني ريسيج إلى خبر كفكورة خباري أبازو زمن قوليوة نقلوه zimenukuliwa min kutubi kutoka katika vitabu vya al-jahil au min kitabi al-aghani au min kitabi kinaitwa al-aqd al-faridi. Nini anakusudia shekhi? Anakusudia ya kwamba walitokezea watu ambao hawa akina al-jahil hawa ni watu wakawao wakaanzisha masala ambayo mara nyingi tunaeleza hapa ya falsafa, mambo ya mantik, mambo ya literature. Wakaanzisha hawa, wakatunga vitabu vingi kabisa, ndani yake mna mashairi, ndani yake mna mambo ya mithali za Kiarabu na hikma, neno la hikma. Kuangalia watu wakatolewa katika kitabu na sunna, wakapelekwa katika mambo ambayo yalikuwa watu wamekaa wakayatunga wao wenyewe. Kwa hiyo ndani ya vitabu vyao kama huyu bwana al-Jahili amenukuliwa ni kwamba huwa Abu Uthman Amr bin bin Bahr bin Mahbub bin Azara al-Laythi al-Kinani bin Ibn Kinan. Bwana huyu al-Basri na vile vile alikuwa ni al-Basri yani katika mji wa Basra. Alizaliwa mwaka 159 Hijria na amekufa mwaka 255 Hijria. Bwana huyu kana min kibari a'immati al-adab fil 'asr al-Abbasi. Alikuwa ni katika wale maimamu wakubwa katika utawala wa al-Abbas, yani utawala zilikuja utawala la Abbasi, utawala Mawiyya, Mawiyya wa utawala nani, utawala hasa katika utawala la Abbasi, zama za al-Abbasi, huyu bwana akawa ni miongoni mwa watu wakubwa kabisa wenye kujishughulisha na masala ya adab. Yani adab ni mambo ya lisa, mambo ya fasihi kwa lugha ya Kiswahili. Na wafi risala, na katika risala ya ujumbe au makala au kitabu cha bwana huyu al-Jahid, ishtahara anhu kauluhu, miongoni mwa kauli yake ambayo ni mashuhuri katika kitabu hicho, anasema hivi kwamba yeye annahu arabiyun min bani Kinana, kwamba ni mwarabi fiwa kabisa katika nani? Katika Banu Kinana. Sasa ukisoma sira Banu Kinana ni nani? Ni katika watu ambao walikuwa ndio mashuhuru na ndio watu ambao walikuwa watukufu katika zama hizo, Banu Kinana. Kwa hiyo bwana akawa ni mtu ambaye mwenye kuandika mavitabu mengi yanayohusiana na mambo ya literature. Kwa Islam wakaacha kusoma Qur'ani na Sunna, wakaanza kusoma masala ya adab, masala mambo ya fasihi, masala mambo ya falsafa. Kwa hiyo ndo maana Sheikh Bazamola anasema ya kwamba lengo lao ilikuwa ni kuweza kufanya utafiti katika habari ya vitabu kama vile vya huyu bwana ambaye anaitwa al-Jahid, yani vitabu vingi katika kutubul Jahid au min kitabi al-aghani, katika kitabu mashuhur hichi ni kitabu kimoja, lakini baadaye tena kikaja kitabu kimoja bimezaa kitabu vingi, wakawa watu watunga. Ni masala ya al-aghani, yani ghina masala ya muziki. Muziki hasa ukiangalia utakuwa una mambo mawili makubwa. Kwanza kuna mashairi. Mashairi haya ambayo yanabeba ile ujumbe, message ambayo nataka kufikishia msikilizaji, na pili ni zile alati fonda, ni zana zile ambazo zatumika kwa ajili ya kupiga kama vile ngoma, zumari, matarubeta na vinginevyo. Kwa hiyo mara nyingi watu wakaanza kuzama katika vitabu vya mambo ya nyimbo, mashairi ambayo hana ufuzi, hana mambo yote isipokuwa ni ufuzi. Inawezekana ikawa ni mashairi ambayo yamsifu mwanamke. Basi ikawa wakazama, na hii ni moja katika jambo ambalo mpaka nikahamia katika hizi tunasema katika tungo za Kiswahili. Tungo za Kiswahili zinabeba baadhi ya mambo ambayo yanaonekana pengine hata ni ya Kiislamu. Majimbo haya yaimbwa, abiati zake na watungaji wake yanakwenda katika, ukiangalia kama hadithi za Mtume zile. Mfano, kuna nyimbo moja inasema harusi jambo la heri, wazazi mwaozeshe. Sasa ukiona hizi kweli Mtume wa salama amesisitiza, kwa watu wanacho hadithi wanakwenda katika mambo ya nini, ya majimbo, masala ya mashairi. Asifiwe mwanamke, kuna nyimbo moja inasema, mwimbaji anasema nyota, hii nyota, anasema nastaajabu sana kukipenda kitu kilicho angani, nyota. Ikifika asubuhi nyota haipo, anakuwa na huzuni sana. Ikifika jioni anafurahi, anaiona nyota. Kitu gani? Kumbe asifiwe mwanamke. Sasa hivi literature, hawa watu wakazama katika mambo ya literature, mambo ya majimbo na nini na nini, wakaacha kitabu na sunna. Hii hapa ndipo anapoelezea Sheikh Bazamoyi chimbuko la watu kutumia akili katika kufahamu Qur'an, kutumia akili katika kufahamu hadithi, ni pale walipoacha kitabu, walipoacha hadithi na mwendo wa masahaba, wakaingia katika vitabu hivi vya falsafa, au walipozama wakaingia katika kitabu kinaitwa Al-Aqd al-Farid. Kitabu hiki wamekielezea wanazuoni ni yu'tabaru hadha al-kitabu min ummahati kitabu al-adab al-arabi. Kitabu hiki ndicho ambacho kinachozingatiwa ndio mama wa vitabu vya literature ya Kiarabu, mama wa vitabu vyote vya literature ya Kiarabu. Basi kitabu chao tutasema kubwa lao ni Al-Aqd al-Farid. Kwa hivyo kitaka kuzungumza mambo ya fasihi ndani ya lugha ya Kiarabu, inabidi lazima ulifaa katika kitabu kinaitwa Al-Aqd al-Farid. Wakasema na zoni, kitabu hichi yashmulu al-kitab ala jumla min al-akhbar, ndani yake mna habari zote unazojua wewe na usizojua, na vile vile wal amsal, na mna mifano hapa kusudia ile misemo. Mfano Waswahili wanasema katika misemo mashuhuri, asiyesikia la mkuu humjikaguu. Sasa katika kitabu hiki mna al amsal, hivyo misemo, mna habari za mambo mbalimbali, na mna mambo mbalimbali, wal hikma, na mambo ya hikma, wal mawaidh. Na vile vile ndani ya kitabu hichi al aqd al farid kuna mawaidha ndani yake, na vile vile al-ash'ar, na kuna mashairi wa ghairu na mambo mengine mbalimbali. Kitabu hichi kimetungwa na Ahmad bin Muhammad ad-Darabi al-Andalusi, bwana huyu amekufa mwaka 328 Hijria. Hata hawa ndio walokuja wakaharibu, wameharibu nini? Wakawacha watu wasijishughulishe kitabu, wajishughulishe kitabu na sunna, wakaanza kuingia katika masala haya, mambo ya literature na mambo ya falsafa, mambo ya mantiki, wakawa wanazama mno kusoma humo. Kwa hatimaye ikawa mtu ataka kuifasiri Qur'an kwa kutumia akili yake, atakafasiri hadithi kwa kutumia akili yake. Chimbuko kutokana na hali hii ambayo anaeleza Sheikh Bazamori. Anasema watu hawa walipokwenda katika kuzama katika kunukuu mambo katika vitabu hivi tulivyotajia, walipoacha hadithi na yani Qur'an na hadithi, fa in dhaqa alayhim an-naql, ikiwa watashindwa kwa maana kunukuu katika vitabu hivyo, mfano al-Aqd al-Farid, ikawa jambo wao ni gumu kabisa kuleta katika meza likafahamika, qalu usema hadha muktadha al-aql, kwamba haya ndiyo maamuzi ya akili, haya ndiyo yaloamuliwa muktadha, yani hapa ndiyo to the end, ndio mwisho, akili imefika hapa. Anukuu mtu anukuu anafanya basi yake research ya anukuu maneno ya watu, basi mwisho mtu anasema bwana hadha muktadha al-aql, yani kashindwa kuleta an-nataij katika research yake, anasema huu ndio mwisho, yani akili hapa imefika mwisho. Fa idhaqa alayhim an-naql, ikiwa dhaqa ile kwa maana kushindwa kule kuhamisha maneno hayo, yani tumesema kwamba fa inna ahwajahum al-bahth ila khabar nuqiluhu, habari ambazo zimenukuliwa. Sasa wakishindwa kunukuu, basi mwisho usema qalu hadha muktadha al-aqli, haya ndio mwisho, hii ndio mwisho wa akili, yani kwa maana ndio ameamuliwa na akili. Na Sheikh Bazamori katika kurasa nambari 54 anasema hivi, anasema kwamba fal muslim, basi muislamu fal muslim الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه, يعني امه انا يفوت يتبع انا يفوت يلي alikuwa nayo mtume صلى الله عليه وسلم na masaba zake. فالمسلم بس مسلم الذي اباه يتبع افوت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم yale alikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabi na masaba zake, yukayidu huwa anaitia nguvu, kwa maana kuiweka katika hali ya uimara fikhi yake, wa fahmuhu lilquran, na ufahamu wake wa Quran, alquran alazim, Quran tukufu, wa sunnati nabawiyya, na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifikhi sahaba, kwa fikihi ya masahaba. Anasema mtu huyo la yakhruj anhum, basi hatotoka kutoka katika mwendo wa masahaba na ufahamu wa masahaba. Anasema fal muslim muslim alladhi ambaye yattabi'u ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, ambaye afuata yale alikuwa nayo mtume na masahaba zake, yuqayyid kuqayyid, yani kwa maana kukipa nguvu, kuimarisha, kutilia kazi, yuqayyidu fikhu wa fahmuhu, anaipa support na kuitia nguvu, na yani kwa maana kuipa mkazo fikri yake na ufahamu wake wa Qur'ani tukufu, lilqur'ani alazim, wa sunnati nabawiyya, na ufahamu wake kwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, bifikhi sahaba, kwa fikihi as-sahaba ya masahaba. Bimaana tulie hivi, ili mtu afahamu Qur'an katika ufahamu wake sahihi, afahamu hadithi katika ufahamu wake sahihi, sunna, mtu huyu lazima aambatane na fikihi ya masahaba. Fikia masahaba ndio itompa ufahamu wa hadithi ya Qur'an na ufahamu wa hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ili mtu apate na ile hali ya support ya kuifahamu Qur'an na kufahamu sunna, basi awe na ile kuegemea kwake yani ile fikihi ya masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Kwa hiyo mtu huyo la yakhruju anhum, hawezi kutoka akaacha akenda katika masuala ya falsafa, mambo ya mantik, mambo ya literature na mambo mengineyo. La yakhruj. Kwa nini? Kwa sababu ameifahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu, kwa fikihi ya nani? Bi fiqhi sahaba, kwa fikihi ya masahaba. Kwa hawezi kuwa akenda pogo au tuseme akapinda. La yakhruj anhu. Anasema fa in bada ikidhirikia ijtihad, kwa maana kufanya juhudi au nadhar, au kwa maana ya kutazama, ya kuchunguza na kupeleleza, si masala katika masala yoyote, basi cha kwanza nadhara, anatazama hal lahu salafu fiha, je, katika mambo hayo ambayo afanya juhudi, mambo hayo ambayo afanya huko, yani kutazama kwa kuzingatia na kufikiria, je, iko ile athari ya salaf nadhara, basi anaangalia hal lahu salafu fiha, je, ndani yake kuna salaf, kuna mnyenendo za masahaba, nyenendo za wema walopita kabla sisi, yutamma bihi ili afuate, wa illa nakaba, hakuna nyenendo za salaf taraka, anaacha mtu jitihada hizo. Mumana anasema hivi, mtu al-ijtihad ni babu maftuh, mlango huu wazi, kwamba mtu mwanazuoni ambaye tayari amefika katika sifa za kuwa ni mtu wa ijtihad, kwa sababu ijtihad si kila mtu tu aruhusiwa kufanya ijtihad katika babu ya dini, kuna sifa zake. Kwa hiyo mtu anaweza akafanya ijtihad, hakuna tatizo lolote, lakini jitihada yako iangalie mwenendo za salaf katika jambo lile. Mtu vile vile anaweza akazama ili atafute ufafanuzi wa jambo nadhara, akalizingatia, lakini atazama mwenendo za salaf katika jambo lile. Kwa hiyo haiwi ni mujarrad ijtihad ikawa juhudi peke yake, juhudi ya nini? Juhudi kwamba mtu afanye juhudi ya jambo katika masala ya dini? Hapana, lazima iwe juhudi hiyo imeambatana na nyenendo za masalafu swale. Hapo ndipo ambapo alfukusudia Sheikh Bazaroni, anasema fa in badala ijtihad, na kama ikimdhirikia ijtihad au nadhar au kupeleleza, kuchunguza na kuangalia kwa makini fi mas'alati, katika jambo lolote la dini, kwanza nadhara, anaangalia mtu huyo hal lahu salafun fiha, je, ndani ya jambo hili kuna nyenendo za masahaba, yutamma bihi ili apate kuzifuata, yutamma bihi ili apate kuzifuata, kwa maana nyenendo zile zifuatwe. Kutokana na nini? Kwa maana amelazimika mtu afuate nyenendo za masahaba, wa illa, na kama katika masala hayo ambao afanya jitihada yake na anafanya ile suala la kuzingatia na kufikiria, hakuna nyenendo za salafu sale illa taraka, anasema hapana, jambo hili siwezi nikafanya juhudi peke yangu katika hali hii. Kwa hiyo hii ikubalike kwamba hata masala haya ambayo watu wanakaa wanasema, unajua bwana, haya mambo ya kisasa haya, inabidi tuangalie ulimwengu unapokwenda. Hapana, hakuna dini ambayo itakuwa ati ije katika ulimwengu wa sasa iache mwenendo wa masahaba. Jambo lolote lazima lirudishwe kwa masahaba. Bwana, vipi, namna gani? Hebu tufanye utafiti, lakini utafiti huu urudishwe kwa masahaba. Je, masahaba wamesemaje au wana msimamo gani? Tufanye juhudi katika jambo hili tupate fatwa. Sasa fatwa hizo lazima zirudi, juhudi hizo kuegemea kwa sahaba walikuwaje. Ndio hapa alipokusudia shekhe, anasema kwamba fal muslimu alladhi yattabi'u ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabi yuqayyidu fikruhu wa fahmuhu lilqur'an al-azim wa sunnah an-nabawiyyah bi fiqhi as-sahaba la yakhruju anhu fa in bada lahu ijtihad أو نظر في مسألة نظر هل له سلف فيها اهتم به وإلا ترك. إذ كل خير أسيب شسبة بول وعن خير يوت كل خير يعني خير يوت كل خير في إتباع من سلف نكتبك كفواتا وليتنغلية إذ وعن كل خير كل خير خير يوت في إتباع كتك كفواتا من سلف وليتنغلية ومعنى الصحابة نتابعون نتابع التابعون خير يوت ومعنى حقونا خير كتك اللغة نجيمة إسفقوا كفواتا ناني الصحابة جمع للوت كتك دين بسات لكي ونجوه بنا جمع إلي كنا إطلاف مولماء وإخلافيانا كنا أوليد رأيبي جمع إلا خير إيه تنظليه ما الصحابة إذ كل خير بابا ولي خير يوت كل خير في إتباع إذ وكتك كفوات من السلف وكل شر كل شاري أو شر يوت في ابتداء نكتك كفزوة من خلف خلف يكسديوا نحاوة عن الله سلسة خلف المبيدة مسحاب هو وكذا خلف يوم يا يعني لو كذا بعد ما صاب وليد خلف وليو جمبولية خلف وليو كذا بعد ياو خلف أنا سمع وكل شر نكشر يوت ونيون هذا كتك الدنيا هي في ابتداء من خلف نكتك خزوة وليو وليو كذا بعد خلف وليو كذا يوم بعد مسحاب wakaja wakazua shari zote ziko hapa wa alaikum basi lazimieni kwa maana mjilazimu bil amri na jambo al atiq jambo la kale jambo la zamani ikija masala al atiq ya kusudiwa ni nyenendo za salafu sana nyenendo za kweli neno atiq linatumika kwa maana ya nyumba ya kifano baiti al atiq ni nyumba ya kale zamani kabisa kama alqaba inaitwa baitu atiq kwa sababu historia yake ni refu sana kabisa tangu hizo kwa hapa anasema wa alaikum lazimieni kwa maana mjilazimishe na jambo la kale akusudia jambo la salafu salih qal amesema ibn hajar rahimahullah ابن حجر أبي سيما بي قال الأوزاعي أبي سيما الأوزاعي أبي سيماتي العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يجد عنهم فليس بعلم الإمام الأوزاعي مولك أسكبينار ambao hakupata mashuhuri wa madhehebu kama unavyoona Imam Shafi, Ahmad bin Hanbal, Malik na Imam Abu Hanifa. Hawa ni miongoni mwa maimamu wa Ahlu Sunna wal Jamaa. Al-Imamu Thawr wako wengi. Kwa amesema Imam Al-Auza'i kwamba elimu ni ile ambayo majaa ashabu rasul salam iliyotoka kwa nani? Kwa masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio elimu, na yale ambayo hayatokani na masahaba, ma lam yaji anhum, hayatokani anhum, yani an ashab rasul, falaysa biilmi, hiyo si elimu. Sasa maneno haya nafikiri ukujuma tuliyasoma sana wakati tulipokuwa tukianza kusoma masala haya mwanzo kabisa. Kujua qala ibn taymiyyah rahimahullah al-ilm al-mashruf wan-nafs al-mashruf ma'khudh an ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa amma ma jaa 'amman ba'dahum fala yanbaghi an yuj'ala aslan wa in kana sahibuhu ma'dhuran بل مأجورا باجتهاد أو تقليد. فصور من المنجة لفنان فنان kwayo elimu ni ile ambayo iliyokuja kutoka masahaba na ile ambayo haitoki kwa masahaba hiyo si elimu. Wa akhraja Abu Ubayd wa Yaqub bin Shayba an Ibn Mas'ud qala katika sanadi akhraja Abu Ubayd wa Yaqub bin Shayba an Ibn Mas'ud qala amesema la yazalu an-nas mushtabilina bi khairi ما آتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم فإذا آتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواءهم هلكوا. أنا سمع قبا لا يزال الناس يعني وقت وتندلئ مشتملين بخير yani wamo katika khair yashmulu yani wamo bado watu katika khair mushtamilina bi khair watu wataendelea kwamba wamo ndani ya khair ma atahumul ilm madam imewajia elimu kutoka kwa nani kutoka kwa maswahaba min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akawataja wengine akasema wa akabiruhu na wakubwa wao yani hapa kusudiwa ni kwamba masahaba na wale waliofuatia baada yao ama walokuja tena baada yao hawa wakaitwa ni asghar ni kwamba wadogo lakini sio kwa maana ya udogo ya kusudiwa ni ahlul bidah. Anasema kwamba la yazaluna yani watu wataendelea mushtamilina bi khair kuwa ndani ya khairi ma atahumu al-ilm madam imewajia elimu min kutoka kwa nani ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim na kutoka kwa wale wakubwa zao yani walofuatia baada ya sahaba. Fa idha atahumu al-ilm itakapowajia elimu min qibali kutoka kwa upande wa nani asaghiri kutoka kwa wadogo zao ya kusudiwa wadogo zao hapa wafasirina ahlul ilm kwamba hawa ni ahlul bida ahlul ahwa wanaitwa asahir yani ni watu ambao huwezi kuwalinganisha na salaf. Sasa elimu inapokuja kutoka katika upande wa hawa watu wa bida asahir yani watu wadogo wao watu ahwa watafarakat ahwa na zikafarikiana bibi matabadio yao yakafanikiana kila mmoja na lake. Anasema mtoza Ibn Mas'ud halaku watu wakaangamia halaku jikuangamia kwa watu waqal na akasema Abu Ubaida maanahu maana yake ni kwamba yani Abu Ubaida akawa anaisherehesha maneno haya maanahu maana yake bibi anna kulla ما جاء عن الصحابة وما يوتي يليكوجة كتفك وما صحابة وكبار التابعين دواله وكبار وأكابره بمعنى كبار التابعين وللتابعين وقوة لهم بإحسان والوفوات ما صحابة وويمة التابعين لهم بإحسان bimaana walofuata masahaba kwa wema huwa alilmu almawruthi hiyo ni elimu ya kurithiwa. Nasema maneno haya alosema huyu Abdul bin Mas'ud ma atahumu alilmu min ashabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa akabiruhu bimaana ni kwamba anna kulla ma jaa anis sahaba yale yote yaliokuja kutoka masahaba wa kibari tabi'in na wale tabi'in wakubwa ndo hao salaf masahaba wameondoka kwa hivyo wamekuja nani wameondoka hawa wameitwa kibari. Kwa nini wameitwa hivi? Kwa sababu wao wamewafuata masahaba kwa wema bihsan. Kwa hivyo hii ndio elimu huwa ilmu almawruth. Labda tupige mfano عبد الله بن مسعود أفضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهم هو يفسر القرآن لم توصل صلاة عليهم بيدوا في جنبه فما أمت فيه يديني ما أمت تأويل من تفسير كي عبد الله بن عباس alikuwa na mfunzi wake kisikia watu kina mujahid kina sihak kina ikrima na ingineo hawa ni kwamba walipiga magoti kwa Abdullah bin Abbas hawa hawakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ina maana wamechukua elimu kutoka kwa nani kwa sahaba kwa akina kibari at-tabi'in ni hawa kina mujahid akina ziha, akina ikrima na wengineo wamechukua dele kutoka maswahaba. Hii ndio anasema shekhe ndio elimu. Kama ukiona tafsiri ya Qur'an, waqala mujahid, amesema mujahid, waqala ikrima, amesema ikrima, ujue kwamba huyu amechukua tafsiri ya Qur'an kutoka kwa mdomo wa sahaba. Hii ndio elimu ndio kusudia hapa shekhe. Anasema kwamba anna kulla ma jaa al-sahaba kwamba yote yalikuja kutoka maswahaba wa kibari tabi'in na wale waliofuatia maswahaba ambao ni wakubwa sasa kibari tabi'in lahum bi ihsan kwa maana waliofuata maswahaba kwa wema huwa al-ilmu al-mawruthiyyu al-ilmi yenye kurithiwa wa ma ahdathahu man jaa ba'dahum huwa al-madhmum na yale yaliyozuka yaliyotuka yakaja baada ya wao baada ya wao kibari tabi'in basi inakuwa ni elimu ambayo al-madhmum ni elimu iliyokuwa haifai wakana salaf walikuwa salaf yafarikuna wakitofautisha yafarikun walikuwa wakitofautisha بين العلم بين العلم والرأي نرأي فيقولون للسنة نا ولكوا كسمة في سنة علم هي ولما عداها نجمل نوتزق والسنة هي نرأي وكانت سلم ولكوا وما لو تقولي يفرقون وكتفوتيش بين العلم والرأي بين علم ورأي فيقولون للسنة سنة ونسمى هذا علم نا يقولون عمل السنة ولما عداها نا كيف عمل كليشوكوا السنة ونسمى هذا رأي فما نقول ولكوا نوريه وطهاوة كيف عمل ونوينزا وخفهم فما هي سنة لا هي hizi rai ya watu hizi kani watu kuna watu katika sunna wanaingiza rai aura mtu kwamba kwani kuna ubaya gani naona sasa matatizo kwani kuna ubaya gani unajua bwana ni hakufahamu hizi hadithi hizi ni vipi kuna maslak na mukhaili naona bwana sasa naona rai sasa wenzetu hawa walikuwa werevu mtu akianza kutia rai najua hii rai na hivyo wakana salaf walikuwa salaf kifarikuna wakiweza kutofautisha baina elimu na rai baina elimu na rai baina elimu na rai sasa kwa kusudia elimu na sunna wakitofautisha kwamba hii ni sunna na hii itakuwa si sunna hii ni rai ya mtu hii rai mfano nikupeni mfano mdogo kama ujafahamu jinsi jana walipokuwa wanatofautisha baina ya rai na sunna baina ya hii sunna hii rai Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia masala ya isbab na akaeleza katika hadithi zilizokuja sahihi mashhuru ya daima wama tahta al-ka'bayn fa huwa fi an-nar ikizidi hapa chini ya enkel mbili hukumu na motoni na ahlul ilm wanasema kitu chochote ambacho kilichotokea kilichotolewa aidi ya nar ni miongoni mwa mambo ambayo ni akbaru kabair madhambi makubwa haiwezekani iwe kwamba mtu nguo yake ikipita chini ya engel kwamba kuna adhabu ya moto hiyo ni jambo tu la kawaida kwa hiyo sasa sunna nini? Bwana Mtume sala anasema libasul mu'min ila nisfi saqayhi. Nguo ya Muislam mpaka nusu ya muundi wake. Nyingine zikaja kwamba wala junaha, lakini hakuna ubaya itapokuja baina ya hizi pengine, lakini kifika hapa inakuwa tayari nje. Hii ndio sunna. Asangaleni rai. Lakini bwana Bwana Mtume salama anasema hivi kwamba zile hadithi zinasema la khaila, kwamba ni kiburi. Naona kwamba mtu atakuwa amevaa nguo ile khaila kutokana na kwamba ni kiburi alichokuwa nacho. Halafu wakwambia safari moja unajua Abubakar Siddiq alisema hiyo. Alikuwa na kontrol sana, akamwambia pesa, akamwambia wewe humo katika nchi sababu una kiburi. Ila lakini na chumba kiko pale pale. Ukivaa chini ya mkele mbili motoni. Sasa nipeperushe, manake unajua, manake unajua hapa pana mutlak, hapa pana mukayyid. Ukivaa chini ya mkele mbili motoni. Hata ma, hawa salafu walikuwa wakielewa kwamba hii ni sunna na hii lai. Lakini leo watu wamekuwa hawezi kuelewa. Mtu anaweza akasimama mbele akamuelezea mtu, unajua bwana babaike na watu nguo fupi, unajua hii imeruhusiwa Abubakar hivi na hivi, ili akambua hana kiburi. Mbona mnatia rai katika dini? Kwa hivyo kana salaf walikuwa masalaf yafarikuna wanatofautisha baina al-ilmi ilm kwa maana baina sunna na rai. فيقولون للسنة علم ولما عداها رأي. وعن أحمد كتبك أحمد أنا سيما من أحمد يقوم باب يؤخذ العلم يتكلي وإليم عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبك أمتوم صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة كشا كتبك صحابة فإن لم يكن نكما حيكوا هيبو وبا حيكتبك أمتوم haipatikaniwa kwa sahaba, je itapatikaniwa wapi? Yukhadh wapi? Yukhadh an at-tabi'in, kutoka kwa wale ambao tabi'in, tusema tabi'in hawa ni mukhayyar. Mukhayyar yani walikuwa bora, ndio wale kibar. Kibar yani wameishi na masahaba. Fa in lam yakun, na ikiwa haipatikaniwa kutoka kwa mtume, haipatikaniwa kutoka kwa sahaba, basi itapatikaniwa wapi elimu? Fa huwa an at-tabi'in mukhayyar. Mukhayyar kwa maana ni tabi'in walikuwa wale wabora. Wa anhu kutoka huyo Ahmad alisema hivi, ma jaa anil khulafa'ir rashidin, yale yote aliyokuja kutoka kwa makhalifa wao mbofu, fa huwa min as-sunnah, basi itakuwa ni katika sunna. Wa ma jaa an ghairihim, na aliyokuja kutoka kwa wengine wasiokuwa hawa rashidin, mina sahaba, miongoni mwa masahaba, faman qala innahu sunna, yeyote atakayesema kwamba itakuwa ni sunna, lam adfa'uhu siddiq. Huu ni msimamo wa al-Imam Ahmad bin Hanbal katika mas'ala ya fiqh bis-sahaba wa bikhtilafiyana katika msimamo, lakini wote wako sawa bali ile mtazamo. Imam Ahmad mtazamo wake ni kwamba ili kitu kiwe sunna kiwa kabisa, kiwa jeni ni khulafa ar-rashidin. Hawa masahaba wengine hatusemi kwamba litakuwa bid'a, lakini mtu akisema kwamba na hii ni sunna, sawa, mimi simpingi. Lakini mimi ninaona kwamba yale yote yaliokuja katika khulafa ar-rashidin, bimaana aksudia hadithi iliyotuja alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin, alkhulafa arrashidin hawa wamekuwa mentioned, kwa maana ni watu ambao ukianza Abubakari, ukija Omari, ukija Uthman, ukija na Ali. Kwa msimamo Ahmad bin Hanbal yalokuja kutoka kwa haya ndio ni elimu, haya ndio sunna. Lakini sisemi kwa masahaba mengine sio sunna, wala sipingi mwenye kusema hivyo kutoka kwa masahaba wengine ukiyatoa hawa itakuwa sio sunna. Ndio maana akasema wa ma jaa an ghairihim min as-sahaba, na yale yaliokuja kutoka kwa wengine katika masahaba wasiokuwa hawa khulafa rashidin. Faman qala innahu sunna, yoyote mwenye kusema kwamba ni sunna, lam atfa'uhu min sibbihi. Wa'ad ibn Mubarak, kutoka kwa Ibn Mubarak, liyakuna almu'tamadu alayhi al-athar, asisitiza kwamba cha kutegemewa iwe ni al-athar. Anasema liyakun, iwe almu'tamadu alayhi, cha kutegemewa ni al-athar. Tukisema athar tena hii tushafasiri sana. Wa khudhu, basichukue min ar-ra'i, katika rai, ma yufassiru lakum al-khabar, zile rai ambazo zinakufasirieni nyinyi habari. Haya ni maneno yatabidi vile vile yafasiriwe hapa chini. Anasema hivi, wa khudhu min ar-ra'i, nachukueni katika rai, ma yufassiru lakum, zile ambazo zinakufasirieni al-khabar. Al-khabar bimaana al-hadithu, yani ukija katika mustalahu al-hadith, basi ikisemwa hadithi ni yale ambayo maudhifa ila akhiri, na vile vile ikisemwa khabar inakusudiwa ni hadithi, ingawa baadhi ya mazoe mengine ikisemwa khabar ina maana ni athari ya masahaba, lakini wengi wamechukua khabar kwa maana ya hadithi. Kwa hiyo anasema yale yote ambayo yalokuja, chukueni rai za kufasiri habari. Bimaana ni kwamba hivi, hiyo rai iwe imeendamana na yale maneno ya Mtume sala salam, hayakupingana hapo. Kasema hii ni rai, lakini rai iko huku, maneno ya Mtume uko huku. Anasema Ibn Mubarak, khudhu, chukueni mina rai, katika rai ambazo ma ambazo yufasiru lakum, niza kufasirieni alkhabar, hadithi, lakini isiwe rai inapingana na hadithi, hiyo itakuwa sio rai. Walhasil, kwa ufupi, walhasil yani kwa maana na katika jambo ambalo limekuwa la ufupi kabisa katika masala yote tulizozungumza huko nyuma, anasema anna ar-ra'ya, kwamba rai, anna ar-ra'ya, kwamba rai siku zote, in kana mustanad, ikiwa rai hiyo imegemezewa, linnakli, kutoka manukuu, imegemezewa wapi? Kwa manukuu, annakli, minal kitabi wa sunna, katika Qur'ani na sunna, fahuwa mahmudu, rai hiyo tunasema ni it is alright, ni rai nzuri, rai njema, inafaa. Anna ar-ra'ya, hakika rai, in kana mustanad, imeegemezewa lilnukli, yani kwa manukuu ya kutoka katika Qur'ani na sunna, basi rai hiyo ni mahmud, nzuri, njema, haina tatizo lolote. Wa in kana, asema wa in tajarrada an ilmin, lakini ikiwa rai hiyo iko kwa mategemeo ya kielimu tu basi, fahuwa madhumumu, hiyo ni rai baya, baya kabisa, yani kitu kilikuwa rejected, hakifai kabisa. Mtu akawa ana rai kwa kadri tu ya elimu yake, labda lugha, kwa kadri kwamba yeye alifahamu yeye akili, basi rai hiyo itakuwa ni mbaya. Kwa siku zote rai itatazamwa katika mizani hii. Bwana, mimi natoa rai, haya sio rai yako, mimi naona kaza, itapimwa ile rai. Je, imegemezewa katika hadithi yoyote? Imegemezewa katika yani athari za masahaba? Ikiwa imegemezewa huko, ina yako nzuri, lakini mimi natoa rai, haya toa bana, mimi na hivi na hivi na hivi, inaangaliwa rai yako iko kinyume na hadithi za Mtume, rai yako iko kinyume na mwendo wa masahaba, na baba na ndo maana hii kwamba rai itapimwa katika mizani hii. Na tunamalizia kidogo katika maneno yafuatayo, anahitimisha shekhe kidogo hapa, anasema anasema wayumbana ala hadhihi simat umur, na fanyekwa katika alama hii, asima ni alama tushasoma kwa simati salafia alama za salaf wayubara kwa maana kajengewa ala hadhihi sifa juu ya alama hii umuru mambo yafuatayo yani kama anafanya conclusion katika maelezo yote la kwanza annahu baba wao yani nani masahaba la yakhuduna tahdhib neno khuduna kwa maana hawazamini wakaenda si katika dini la yakhuduna tahdhib hawao ni watu ambao jambo lolote ka hili bwana lile tatizo ngoja tutafikirie katika dini hawazami katika mambo ya dini biaraihim kwa rai zao wala biukulihim wala kwa akili zao la yakuduna yani kama mfano vile mtu amekwenda baharini akapiga mbizo kwa hawa masahaba walikuwa hawazamii katika mambo ya dini hawayaingilii mambo ya dini kwa nini biaraihim kwa rai zao wala biukulihim wala kwa akili zao kana mambo haya msingi ya dini unapokwenda yani dini haiendi kwa rai au kwa akili ya mtu vipi kwamba ah bwana mimi nimeoka uma unaangamia kwa hiyo itabidi tufanye juhudi na juhudi hiyo itabidi hima watu watoke siku 40 au watu watoke siku 24 na sasa hivi tutatengeneza mbegu 6 hizi rai za akili masahaba walikuwa hawazami katika kuipeleka dini kwa rai zao ikawakaa mtu afikiria eh sasa nataka nipeleke dini mbele nifanye nini hapa cha kufanya bwana najua hizi bwana hizi media basi ngoja tutayarishe program ambayo watu wakitazama hiyo watakuwa na imani katika dini tutayarishe kipindi katika TV tutayarishe channel maalum ile kwa ajili ya dini tu. Haya, upokeeni basi hizo channel za dini. Naona rai iliyokuja kwamba mtu afikiria kwamba nikifungua TV ya dini kwa una maana watu watakuwa na imani, watakuwa na elimu, watakuwa na elimu, watakuwa na elimu. Rai za watu sasa ukiangalia mimi na challenge kama kuna mtu ambaye imani yake imepanda kwa 0.00000000 kwenda mpaka kunuruni bwana wamefanuliwa imani safi kwa kuangalia TV za kidini. Na kama kuna mtu ambaye elimu yake imepanda alikuwa hajui sasa kwa sababu anaangalia runinga kipindi vya dini cha program za dini ikawa sasa ni bonge la mwanazuoni. Kwa nini? Kwa kuangalia chale nilai watu wasomi kama hivyo. Wanafunzi wamekaa msikitini katika halka hii, ndiyo njia ya watu kupata elimu na sio marununga. Watu wataanzisha televisheni za dini hata 100. Kwa hiyo takadumu, yani maendeleo yasivuruge misingi. Na hizo tatizo tatizo ni kwamba watu wamefaramia maendeleo wakasahau misingi ya dini. TV ni maendeleo, kwa hiyo watu wakenda katika maendeleo wakaacha nyuma msingi. Nyuma ni kwamba watu wasome. Kwa hiyo masahaba wao walikuwa hawazani katika dini biaraihim kwa rai zao wala biukulihim wala kwa akili zao. Sentensi kama tatu hapa mbele العلي قرأت نبري عن سنة سالة وانجليه كتبت أبو علي رضا عنه حديثي مشهور أما سمع قال لو كان دين برأيي لو كما ديني يجلقوا يعيدك ورأي لو كان الدين برأيي لو كما ديني يجلقوا ورأي لكان basi bila shaka ingelikuwa afanuko chini ya hofu. Hofu nafikiri katika fikihi mwelewa kuna al-khuffaini. Ukisoma fikira hapo katika lango babu mashu ala al-khuffaini. Ni viatu maalum ambavyo vinakuwa vya ngozi, na viatu hivi vinakuwa na sifa ambayo unaweza ukatawaza uso wako ukavivaa, baadaye utapokuja kutawaza tena, basi hutakiwi kupangusa au kuosha chini ya unyayo, bali unapangusa juu tu. Sasa hii ndio nazungumza alipo kwamba ingelikuwa chini ya hofu alizovaa mtu au na bilmasi, ni bora zaidi kwa kupaka au kupangusa min aalahu kuliko juu ya hofu. Kwa nini? Kwa sababu unapovaa hofu unakanyaga, unakwenda kusokoni na rudi, unakwenda huko, unapokuja kutawaza tatawaza, lakini ukishafika hapa sasa uko chini hofu, tena kuna kunyagia akili ya mimi na wewe tupanguze huku chini. Lakini anasema Ali, nimemwona Mtume kwa jicho langu, ndio hapa inasema wa kad ra'aytu, nimemuona Rasulullah SAW kwa jicho langu, yamsahu ala dhahir khuffayhi, anapaka anapangusa juu ya hofu zake na sio chini ya unyayo. Mimi haendi kwa rai kama unajua bwana, mimi naona au mbona ingia kiini itakuwaje? Mimi haendi kwa mtindo huo. Na mara nyingi hapa ndipo tulipozama katika shimo ambalo tunashindwa kutoka, kwa sababu tumetanguliza sana rai kuliko kufuata maandiko sahihi. Na shimo hili limetugharimu, ndugu zangu wa Uislamu. Sijisemeje, labda hii dini, yaani kuna msemo unaweza nikasema lakini si sahihi, kwamba mkosa bahati sii kivipi? Leo mtu ampeleka mgonjwa wake hospitali kwa dokta, pengine dokta huyo ni daktari bingwa, daktari bingwa, baada ya kufanya uchunguzi wa maradhi imeonekana mgonjwa lazima afanyiwe amalia ya operation. Anaandika kwamba itabidi afanyiwe operation. Wewe umetikiza na tuli, wauliza lini operation yake itakuwa siku ya Jumatatu ijayo. Kwa hiyo watafuta watu wa damu na nini na nini, tayari kabisa anapelekwa theater. Watu wamekaa tu, hasemi mtu kwamba lakini daktari unajua hii operation yake hiyo, sasa pale kitumbini pale kuna visu vikali, sasa mimi tena nikanue pale, na hakuna rai hapa kwamba mtu hatii rai zake, haruhusi kuja theater kwamba mimi bwana ngoja kwangu na rai kwanza, nitakumpasua kwanza huyu mtu, ngoja kiwete, kuna kiwete kinaitwa nasset, ngoja mchane mie kwanza. Wewe lakini kwenye nini bwana? Bwana wewe, kila mtu ana rai dini, kila mtu ana rai, lakini hospitali mtu fupi toka tangula kwenye dini mimi naona ifai bwana, mimi sikuwa bwana chakua bwana, haiwezekani bwana. Bwana wewe una dalili? Haiwezekani bwana, chakua bwana. Kila mtu ana rai jamani. Saidi wanasema sali dini haendi kwa rai, ami naona bwana kwani kuna ubaya gani? Sioni kuna ubaya wote. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine qala, tusema Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ma kuntu ara batilil qadamaini illa ahaqqu bihi, yani ni msemo ambao kama wa mwanzo, lakini yeye hapa amekuja katika nadharia ya kwamba mimi sikuona isipokuwa kupanguzwa ani kuoshwa kunakostahiki zaidi ni chini ya nyayo basu lil qadamain, yani huko chini ya basu na mitumbo, kwa maana kwenye nyayo. Hasa mimi nilikuwa naona tu kwamba kuosha chini huko kwenye nyayo ni haki zaidi, ahaku bil husn, hata mpaka pale raaitu nilipomuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffaihi, akipaka juu ya hofu zake, yani sio chini ya unyayo, akipaka juu hapa, ndo pale kweli hapo bwana mesarenda Mtume mesarenda. Hivi ndivyo dini ndio kweli. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu qala law kana dinu birai, lau kama dini ingelikuwa kama tunavyoiendesha leo katika zama zetu kwa rai, kila mtu ana rai yake, lakana bila shaka ingelikuwa batilul qadamain, yani batil, yani huku chini ya unyayo miguu hii miwili, ahaku kwamba unastahiki zaidi bilmasi mpaka akupangusa min dhahirihima, kuliko juu ya miguu miwili hii dhahiri, yani huku juu ahaku, yani kuna haki zaidi bilmasi kupangusa min dhahirihima. Wakad mataha, amepangusa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ala dhahiri khuffaihi, juu ya hofu zake. Akhrajahu Abu Dawud, hadithi hili katika takhriji zake, hadithi sahihun, akhrajahu Abu Dawud fi kitabi tahara babu kaifa almasih, hadithi rakam hiyo chini hapo, angalia taalifu zake. Walhadithu sahahahu al-Albani fi sahihi sunan Abi Dawud mjalada kwanza, hadithi nambari 33. Kwa hivyo ni hadithi zilizokuwa sahihi, hazina mushkeli, kwamba dini haendi kwa rai kama vile ambavyo watu wengi wanavyoona. Nafikiri ndugu zangu Waislamu, tumezoea sana katika dini hii kila mtu kujifanya kwamba ana akili zaidi, amesoma zaidi, ana uwezo wa kutoa mawazo zaidi katika dini. Jambo la dini linabakia ni la dini, watu hawalijui. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, uliza mashekhe bwana jambo hili vipi. Lakini likitangulizwa rai, siku zote inakuwa maharibiko mbele. Jambo lolote la dini ikitangulizwa rai, kwani kuna ubaya gani? Mimi sioni tatizo lolote, kuna problem gani? You know, watu wasomi wale, you know, unajua bwana, kuna darasa zile zaitwa zamani tukiita darasa duara. Darasa duara ni zimeanzishwa na hawa harakati hawa wa mambo haya elimu yao, unaita si lazima mlimu si darusu si manna nini. Basi kwa watu wasoma dini kwa kutumia rai, unasemaje? Mimi hapa mimi naona bwana, hapa kwa mujibu wa aya hii basi yaonesha kwamba ni halali kule, hii ni halali. Na wewe basi wapi darasa duara hiyo? Kwa sababu gani? Pengine mtu yuko digrii ya kwanza, sasa ile digrii anajiona kama ndo kitu kinachoweza kumfanya kuifasiri Qur'an au kufasiri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila mtu anakuja na rai yake katika dini, kila mtu na rai yake. Dini haendi hivyo, dini bwana inakwenda vile tu ambavyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pasipo na kuniuliza. Saa nyingine watu wauliza, kwani kuna hikma gani? Au kia kusikia tu, kwani kuna hikma gani? Dini haendi kwa kwani kuna hikma gani? Ni al-itba, dini ni kufuata. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kapangusa chini ya unyayo, juu ya mguu wake. Sasa mtu anajiuliza, kwani kuna hikma gani? Yaani mpaka mtu afanyie hikma ndio anaanza mtu kufanya nini? Kutekeleza sunna. Au anakuwa mtu afuge ndevu. Bwana, ndevu fuga ndevu, afu lehia. Mtu anataka mpaka ajue hikma, kwani kuna hikma gani? Bwana, ndevu inakuwa mtu rijali. Rijali anaweza kaoa hata wake wanne kwa ndevu. Yaani unakuwa unapata nguvu hasa hivyo, na mimi kesho ninaanza kufuga. Yaani kwa nini ati dini haendi hivyo? Kwa bahati mpaka ujue hikma gani ndio upate sunna. Haiwezekani kabisa kabisa. Kwa hiyo tutasimamia hapa, inshallah juma lijalo tutaanzia وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البنشجي هاتانديا ما يزعل أقول هذا واستغفر الله لي ولكم نعم بودا ونعيدا نهاية كويس وقت ما صحابة والله عنه متمعين يا مهيد حليك وقت هو أبدا حليك وقتين تكتا زمعين حليك وقتين مني فيه ومن هيو وترتيب يعني هيو كان سطا وترتيب kwa watu kukusanya michango na michango hiyo ikafikishwa sehemu fulani kwa ajili fulani. Utaratibu huu madamu haukuwepo wakati wa mtume, haukuwepo wakati wa masahaba, tunasema haufai. Sikuelewa kwa sababu hakuna jambo lolote ambalo leo liko iwe hasa wakati wa mtume alikuwepo. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo wagonjwa, walikuwepo maskini, walikuwepo vipofu, walikuwepo watu anwaa, yani watu wenye shida kubwa kabisa kuliko zama zote. Lakini haikutokea mfumo ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka utaratibu, akaunda kamati, akamweka mshika fedha, akamweka mtunza hazina, katibu, mwenyekiti na wajumbe wakakaa wanajadili. Sasa pale itabidi tuwachangie hawa masahaba ambao walikuwa hali zao duni. Kwa hiyo itabidi kila siku ya Jumamosi mimi nitasimama nitachangia za mchango. Ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam jamani, leo ndio siku yetu ya mchango, tunachangia nani? Watu wa Sufa. Kuna watu wa Sufa, watu maskini kabisa, wanalala msikitini zaidi ya 80, hawajui wale nini. Ikifika jioni anakwenda mlangoni kwa mtume za sala, mtume anaambia jamani, mimi sina kitu, ndio kwa baba hao bwana, sina kwa na mtume sije kwako yote ni 20 jioni nyingine ni kwa Omar. Lakini haifuatiliwa, akawa mtume asimama jamani, ye ndo lelelelelele anaarara. Haya, wengine wanaharaka fika kukipo pale nje. Hapa na chini hii mchango hii bwana, basi tunakwenda hivyo hivyo. Lakini hakuna katika masuala ya dini walazimisha watu, la yukallifu llahu nafsan illa wusaha, unalazimisha watu bwana toa. Wengine wale wasanii wanakwambia kama hutotoa au anakijua walichokuwa nacho mfukoni, tuone leo kama tutatoa. Haya, wale wanaume washoka wekundu Msimbazi haraka. Haya, sasa tunakuja rangi ya bluu estano gani? Haya, sasa bwana, je, mbona hivi wakusanii huu? Kwa hiyo mimi ninasema kwamba suala la uchangishaji wa fedha kwa ajili ya kuwahudumia watu hospitali na kile vile, jambo hili si sahihi katika dini. Kabisa kabisa. Kwa mimi ninasema hivi, serikali, serikali ina vyanzo vya mapato revenue vingi kabisa kabisa, inashindwa kuwahudumia wagonjwa. Nyie watu 200 hapa kijijini mwanze kukamwana uongo mtupu bwana. Sasa nini? Allahu alam, Allah ndiye mwenye. Naam, swala la mwisho kabisa, swali hakuna hadha, wastaghfirullah li wa lakum.